الله أكبر الله أكبر. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پہ صحابہ کرام کو تین چار تعلیمات دی، اگر وہ زندگی بھر قائم رہیں تو اس گھر میں بھی کبھی لڑائی نہیں ہو سکتی. اور وہ تعلیمات کیا ہے؟ صحابی سے کہا کہ تم ان اللہ لا یستحی من الحق، جب بھی کوئی ایسی بات صحابہ کرنا چاہتے تو یہ آیت پڑھا کرتے تھے جس کا تعلق اس طرح کے مسائل سے ہوتا ہے. آپ نے فرمایا تزوج الابکار، تم شادی کرو کنواری عورتوں سے. اور ساتھ اوصاف کیا بیان کیے؟ فإنهن أعذب أفواها، ان کی گفتگو ریلائبل ہوتی ہے. ویسے اعذب کا مطلب ہوتا ہے کہ اچھی گفتگو، یہ عذب سے ہے میٹھی گفتگو. اگر ساری زندگی عورت کو یہ خیال رہے کہ میں نے بصیرت کی بات کرنی ہے، میں نے اچھی بات کرنی ہے، ریلائبل بات کرنی ہے، ایسی عورت کو کبھی پریشانی نہیں ہوگی. اعذب افواہا واسخن اقبالا، پرجوش طریقے سے وہ استقبال کرے گی آپ کا. اگر اہتمام کرنے والی کوئی عورت ہو اپنے خاوند کی، جب بھی وہ آئے، ام سلیم کا قصہ اس نے پڑھا ہو کہ کس طرح سنجیدگی کے ساتھ بیٹے کی وفات ہونے کے باوجود انہوں نے وہ قصہ نہیں کھولا بلکہ پہلے اس کو اہتمام دیا ہے، ریسپشن اچھی دی ہے اور پھر کھانا پیش کیا ہے، ایسی عورت بھی زندگی میں کبھی وہ غم نہیں دیکھتی. اور تیسرا وأقل خبا، کہ ایسی عورتیں دھوکہ کم دیتی ہیں. اور اگر کسی عورت کو یہ توفیق مل جائے، کچھ بھی ہو جائے، میں نے کوئی بات اپنے خاوند سے دھوکے کی نہیں کرنی، اس کو ریالٹی اور گراؤنڈس کے مطابق زندگی بھی اور زندگی کے امور بھی اس کے سامنے رکھنے ہیں، یہ عورت بھی کبھی پریشان نہیں ہوتی. اور چوتھا وأرضى باليسير، آپ نے فرمایا اس لیے کہ وہ تھوڑی چیز پہ بھی راضی ہو جاتی ہے، جس کو اللہ شکر کی توفیق دے دے، یہ عورت بھی زندگی میں کبھی پریشانی نہیں دیکھتی. رب تعالیٰ سے دعا ہے رب تعالیٰ دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے.